rasa rasa kaken tino kianti tino piatin sun kesekso sun kuat kuataken nahan rasa loro noring jero dodo riko hansun walasi tapi sing tau ngerti riko sun puco puco tapi sing tau rumongso sun rasa rasa kaken tino kanti tino piatin sun kesekso Tino kianti tino piatin sun kesekso.